ca fulgii de zăpadă, noaptea sfântă de Crăciun. Așa să-ți cadă lacrimi, să oftezi când nu știi cum. Să mai trăiești când știi că ai pierdut un suflet bun și nu poți să-l întorci nici dacă-i scrii lui Moș Crăciun. Sunt oameni pentru care nu există sărbători, convinși că așa le este scris în cartea cărților. Să supere că n-au pe cineva în viața lor, cum mare să mai simți magia sărbătorilor. Sunt oameni care n-au trăit asemenea povești, să-mi potobești un brat cu omul pe care-l iubești. Iar noi doi ne certăm pe zi de cel puțin trei ori. Oprește-te, te rog, oprește-te că mă omor. Și așa sunt plin de teamă, teamă, teamă ochii mei, să n-ajunge să suferim și noi la fel ca ei. Că sigur m-aș topi cum se topesc fulgii de nea. Imaginează-ți un Crăciun fără iubirea mea. Teamă, teamă ochii tăi, fiindcă ai ajuns la fel ca oamenii ăia trei și coi. Sunt oameni pentru care nu există sărbători.